više mi pričaš ti da me voliš ko pre, ali ljubav mi ne treba od žene neverne. Ali ljubav mi ne treba od žene neverne. Idi noća što brže idi, bolje da budem sam. Svoje laži odnesi drugom, idi, idi, od mene idi sad. Idi noća što brže idi, bolje da budem sam. Svoje laži odnesi drugom, idi, idi, od mene idi sad. Mene imala, al si varala ti. Srce moje si ranila, pa zato odlazi. Srce moje si ranila, pa zato odlazi. Idi noćas što brže idi, bolje da budem sam. Svoje laži odnesi drugom, idi. Idi, od mene idi sad. Idi noćas što brže idi, bolje da budem sam. Svoje laži odnesi drugom, idi, idi, od mene idi sad. Da isplačeš, ništa ne vredi, znaj. Ja ti neću oprostiti, nek svemu bude kraj. Ja ti neću oprostiti, nek svemu bude kraj. Idi noćas što brže idi, bolje da budem sam. Svoje laži odnesi drugom, idi. Idi, od mene idi sad. Idi noćas što brže idi, bolje da budem sam. Svoje laži odnesi drugom, idi, idi, od mene idi sad.